prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 27 stycznia, a skoro minęła 16, czas na serwis informacyjny Trójki. Artur Ewertowski. Mija 75 lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Właśnie trwają główne uroczystości, o których opowie nasz reporter. Jest to wspólny sztab protestacyjny związków działających w Polskiej Grupie Górniczej. Domagają się podwyżek i premii. Jest ogromne zapotrzebowanie na pracowników. Tak eksperci mówią o danych o bezrobociu. Przed bramą śmierci trwa główna uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. 27 stycznia około 15 brama obozu została wyważona przez żołnierzy Armii Czerwonej, którzy oswobodzili około 7,5 tysiąca wycieńczonych więźniów. Uroczystości obserwuje Witold Banach. W ogromnym namiocie przy bramie dawnego obozu Auschwitz II-Birkenau zebrało się kilkaset osób. Jest tu przede wszystkim około 200 byłych więźniów, którzy na tę uroczystość przybyli z wielu krajów, bo przecież w Auschwitz-Birkenau byli mordowani przez Niemców ludzie z całej Europy. Gospodarzem uroczystości jest prezydent Andrzej Duda, który oddał hołd zarówno żyjącym więźniom, jak i wszystkim zamordowanym w czasie II wojny światowej. Stajemy przed bramą obozu, w którym śmierć poniosło najwięcej ofiar i który stał się symbolem zagłady. Składamy hołd wszystkim 6 milionom Żydów zamordowanych w tym oraz innych obozach, gettach, miejscach kaźni, na ulicach miast, miasteczek. W uroczystości biorą też udział przedstawiciele delegacji z około 60 krajów świata. A po wystąpieniu prezydenta Dudy głos zabiorą również byli więźniowie. Uroczystość zakończy zapalenie zniczy przy pomniku upamiętniającym ponad 1 100 000 zamordowanych w KL Auschwitz-Birkenau ludzi, z czego 90% stanowili europejscy Żydzi. A relacjonował nasz reporter Witold Banach. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów, na których Sąd Najwyższy oparł uchwałę trzech izb. W minionym tygodniu zdecydowały one m.in. o tym, że sędziowie wyłonieni przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni orzekać. Zbadane mają być zapisy z artykułów z Kodeksu Postępowania Cywilnego, Karnego i ustawy o Sądzie Najwyższym. Związki zawodowe z Polskiej Grupy Górniczej powołały wspólny sztab protestacyjno-strajkowy. Jednym z postulatów są m.in. podwyżki. Co jeszcze to wie Łukasz Kałuża? Związkowcy z zarządem spółki spierają się przede wszystkim o wysokość nagrody rocznej. Chcą tak zwanej 14 pensji w wysokości 115% w kopalniach, które wykonały założenia planu techniczno-ekonomicznego oraz 100% w pozostałych kopalniach i zakładach spółki. Chcą też podwyżek płac w tym roku o 12%. Górnicy obawiają się też likwidacji kopalń, w tym ruchu pokój jeszcze w tym roku. Według wcześniejszych uzgodnień miało się to odbyć w grudniu 2022 roku. Masówki informacyjne mają się odbyć w kopalniach 3 lutego, a kolejne negocjacje już w czwartek. Tak, niska stopa bezrobocia w grudniu oznacza ogromne zapotrzebowanie na pracowników. W ten sposób eksperci komentują dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z nich, że w grudniu bezrobocie było na poziomie 5,2% i było wyższe niż w listopadzie o 0,1 punktu procentowego. Ekspert rynku pracy Mateusz Żydek z Instytutu Randstad podkreśla, że z jednej strony liczba osób bez pracy jest stosunkowo niewielka, co cieszy, z drugiej jednak firmy mają problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Jedynym chyba rozwiązaniem, którym nie potrzebowalibyśmy pracowników z zagranicy, byłoby uruchomienie wszystkich nieaktywnych pracowników na rynku pracy w Polsce. A wydaje się to niemożliwe. Wiele rządów głowiło się nad tym rozwiązaniem. To oznacza, że nadal pracowników będzie potrzeba. Nawet jeśli nie będą tworzone nowe miejsca pracy, to ktoś musi jednak pracować w tych istniejących, a tu wciąż są wakaty. Z danych GUS-u wynika, że w grudniu bez pracy było trochę ponad 865 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na południowym wschodzie. Na zachodzie, w zachodniej połowie kraju deszcz i mrzawka. Na południowym zachodzie możliwe opady marznące powodujące gołolecia, więc uważajmy na drogach, chodnikach może być ślisko. To na południowym zachodzie, za to na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Nocą od minus 3 stopni na południe i wschodzie, około 0 w centrum, do plus 4 na Pomorzu Zachodnim. Jutro podobnie jak dziś pochmurno, na południu kraju popada deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 2 na Suwalszczyźnie, około 5-6 stopni w centrum, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Jak słyszeliśmy w serwisach informacyjnych, w Oświęcimiu odbywają się główne obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Za chwilę relacja naszego reportera, który jest na miejscu, rozmawiał z uczestnikami obchodów. Powiemy także o człowieku, który poinformował Zachód o Holokauście. Poszedł zobaczyć, jak to jest w obozie zagłady. I ten obraz widocznie stanął mu przed oczami, ponieważ on zapłakał. Ci, którzy widzieli film Shoah, różne sceny zapamiętali. Ale wiele zapomnieli, ale nie tej. Starszy pan, profesor Karski, płacze. Jan Karski w 1942 roku przekazał Brytyjczykom raport o zagładzie. W dzisiejszej audycji zatrzymamy się na dłużej, na rzeczonym roku. W styczniu 1942 pod Berlinem w willi Wannsee odbywa się spotkanie najważniejszych przedstawicieli różnych ministerstw rządu III Rzeszy. Spada wtedy decyzja, że pierwszymi Żydami, którzy zostaną zamordowani, to są Żydzi z terenów okupowanej Polski. Jak niemieccy naziści zaplanowali i zorganizowali machinę zabijania, obozy koncentracyjne, nawet po tylu latach wciąż są to szokujące fakty z historii, a przybliżymy je w dzisiejszej audycji. Również dziś reportaż o obozowej traumie, pamięci i przebaczeniu. Dlaczego miałbym pielęgnować jakoś nienawiść do całego narodu niemieckiego? To by było tragiczne, gdybym ja nie potrafił się z tego z latami wyzwolić. Dziecko Auschwitz-Birkenau, poruszający reportaż, kwadrans przed 19. Ale wcześniej, bo za pół godziny, wspomnienie tragicznie zmarłej legendy światowej koszykówki. Kobe Bryant zginął w katastrofie śmigłowca. Nie zabraknie wspomnień kolegów z NBA, na przykład Marcina Gortata, wspomnień także tych spoza parkietu. Ludzie wzorowali się na jego wypowiedziach, jego mowach motywacyjnych. To był człowiek, który był po prostu ikoną. No on dorósł do poziomu takiego, bym powiedział, troszkę półboga, który od nas odszedł. Nie tylko dla fanów koszykówki, za pół godziny przybliżymy niezwykłą postać legendy światowej koszykówki, także ligi NBA. A ze spraw doczesnych okazuje się, że niemal 1/3 z nas oszczędza pieniądze, ale równocześnie nie chce rezygnować z przyjemności. Próbujemy godzić oszczędzanie z wydawaniem, jednocześnie chcąc korzystać z życia, czyli nie oszczędzają tak bardzo mocno, w sensie ile się tylko da, ale starają się znaleźć jakiś taki złoty środek między oszczędzaniem a życiem codziennym. Jak to zrobić, by zjeść ciastko i mieć ciastko? Odpowiedź, czy raczej podpowiedź, jeszcze przed 17. A za godzinę najświeższe dane dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie. Za tydzień tych przypadków będzie znacznie więcej. Są jakieś symulacje o setkach tysięcy i jest to jak najbardziej prawdopodobne. Dziś władze chińskie powiadomiły, że liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 81. Liczba osób zarażonych wzrosła na świecie do 2750. Zdecydowana większość w Chinach. Jak się chronić i co w jakim stopniu może ograniczyć ryzyko zarażenia? Czy na przykład przesyłki z Chin też mogą być zainfekowane? Więcej o tym za godzinę. Kontakt z nami jak zwykle na 3 sposoby. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Polecamy się. To i więcej w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem zapraszamy

pewnie jedna z ważniejszych dat z kalendarza muzycznego. Mike Patton, Faith No More i rocznica urodzin artysty. Oczywiście z najlepszymi życzeniami. Do kalendarza oczywiście zaglądamy, bo to najważniejsza rocznica, o niej mówimy nie tylko w serwisach informacyjnych, także w dzisiejszej audycji śledzimy uroczystości w Oświęcimiu. 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Ja dokładnie jestem w tej chwili w tej dalszej części obozu, niż odbywają się uroczystości. Uroczystości odbywają się w dużym, specjalnie skonstruowanym na ten dzień namiocie nad Bramą Śmierci. Tam pod tym namiotem właśnie zgromadzili się najważniejsi goście z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. No ale dzisiaj takimi głównymi gośćmi tych obchodów są oczywiście ci, którzy Holokaust przetrwali, ocaleli. No i też rodziny i bliscy wszystkich tych, którzy tutaj w obozie zginęli, przez ten obóz przeszli. My jesteśmy, tak jak powiedziałem, w dalszej części obozu przy tak zwanym budynku sauny. Jeżeli chodzi o innych gości, to jest wielu gości z całego świata, z całej Europy, delegacje z różnych państw. No i to, co się najbardziej rzuca w oczy nam, dziennikarzom, to właśnie dziennikarze, którzy przyjechali z wielu stron relacjonować te uroczystości. Ja sam osobiście spotkałem delegacje czy z Francji, czy z Hiszpanii, czy z Niemiec, czy też z bardziej odległych krajów spoza Europy. Jeżeli chodzi o to, co dotychczas usłyszeliśmy, to bardzo, bardzo mocne, konkretne wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, który odnosił się właśnie do tych ocalałych, do głównych, można powiedzieć, bohaterów dzisiejszych obchodów, dzisiejszych uroczystości. W bardzo mocnych słowach przypomniał, że te uroczystości, ten dzień to złożenie hołdu wszystkim tym, którzy polegli podczas całej II wojny światowej, w całym Holokauście, a to jest aż 6 milionów samych Żydów zamordowanych nie tylko tu, nie tylko w tym obozie. I ludobójstwo popełnione w Auschwitz-Birkenau pochłonęło ponad 1 300 000 istnień. W tym byli Polacy, Romowie, no i najliczniejsza grupa, czyli właśnie Żydzi, ich było ponad 1 000 000. I prezydent w bardzo mocnych słowach podkreślił, że mówimy tu o liczbach, a to przecież są konkretni ludzie, ich losy, ich cierpienia. Mówimy o liczbach, bo jesteśmy w fabryce śmierci. No i właśnie, fabryka śmierci to jest określenie, które do dzisiaj cały czas bardzo niestety pasuje, kiedy patrzymy na to miejsce. Tutaj dzisiaj jest muzeum, tutaj można przyjść, zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, ale każdy, kto tutaj przyjeżdża, nawet nie po raz pierwszy, zawsze ma to samo odczucie. To odczucie takiego przygnębienia i wszyscy zastanawiają się, no cytując już słynne słowa, jak ludzie ludziom mogli zgotować ten los. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękujemy. Za 2 godziny usłyszymy się również, bo śledzisz uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Śledząc słowa prezydenta Dudy, jedno zdanie przykuło moją uwagę, że to widomy znak pamięci sprzeciwu wobec nienawiści, wobec wszelkich form wrogości, zwłaszcza wrogości na tle rasowym. Teraz miejscem głównych uroczystości jest specjalnie przygotowany namiot na terenie dawnego obozu Auschwitz-Birkenau. Ta główna uroczystość trwa właśnie teraz, bo przyjmuje się, że właśnie o tej godzinie żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy obozu. W namiocie, który przykrywa bramę śmierci, zasiadają delegacje i ich więźniowie. Mariusz Krzemiński śledzi i oczywiście dla nas będzie przygotowywał kolejne relacje. Zatem do usłyszenia w kolejnym, oczywiście także tym specjalnym wejściu na żywo w naszej audycji popołudniowej. Osiemnaście minut po godzinie 16 to nasza piosenka dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia, także w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Nowy Morrissey. Ice snow. Don't you think they know? Oh, oh, Bobby, don't you think they know? Aren't you tired of pretending? I know your torture below. Aren't you tired of pretending? I know your torture down below. Tired of pretending. I know you're tortured below, but all the pleasure you bring for us, all whatever you sing for us, all the pleasure you bring for us, all whatever you sing for us. Marysa i nasza piosenka dnia na dziś. 22 minuty po godzinie 16. Świat nie dowiedziałby się, gdyby nie postawa. Nie dowiedziałby się o Holokauście, gdyby nie postawa jednego człowieka. Pod koniec listopada 1942 roku przebywający z misją w Londynie Jan Karski przekazał Brytyjczykom raport o zagładzie Żydów w Polsce. Mimo rozmów z brytyjskimi oficjalami, także prób alarmowania o Holokauście w Stanach Zjednoczonych, Zachód pozostał głuchy na apele kuriera. Jan Karski, legendarny emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, bohatera wcale nie wyglądał, wspomina profesor Stanisław Maria Jankowski, historyk, autor książki o Karskim. Karski jest fizycznie zaprzeczeniem bohatera. Szczupły intelektualista, nie mający w sobie nic z komandosa. Niektórzy mówią, że to polski James Bond. Raczej mężczyzna, który usiłował zatrzymać Holokaust. Rok 2014, niech cały świat się dowie o bohaterze, co Jan Karski się zrobi, który walczył o moralność ludzkości, by każdy na świecie mógł cieszyć się z wolności. Żydzi, którzy prosili go o tę misję, powiedzieli, że jak pan nie wejdzie do getta, to pan nie uwierzy w to, co my panu mówimy, więc pan musi to zobaczyć. Karski nie oponował. Zapuścił brodę, ubrał jakieś łachy. Była taka rampa boczna kolejowa. Jan Karski, materiał archiwalny Polskiego Radia. No i Niemcy, żandarmi, te masy Żydów, dzieci, kobiety, starcy, smród, żosłacz, krzyki, kolbami do pociągu. Nie z tego świata obraz. Ja patrzyłem na to skamieniały. No i zacząłem rzygać. Pamiętam, rzygam, potem krew leciał. Mimo że mógł o tych sprawach zapomnieć, jadąc do Stanów Zjednoczonych, on nie zapomniał. Sędzia Frankfurter, narodowości żydowskiej, który wysłuchał tej opowieści, wstał i powiedział, że to jest niemożliwe. Ja pamiętam tą kolację. Zbigniew Brzeziński, syn konsula Tadeusza Brzezińskiego. Podczas której mój ojciec się pytał, dobrze, ale co to znaczy mordowanie, kogo zabijają? On mówi wszystkich. Dobrze, ale wszyscy, co znaczy? Kobiety, dzieci, starsi? I Karski mówi, tak, właśnie to mówię. Oni mordują wszystkich. Karski zamilkł po wojnie. Nie mówił na temat swoich doświadczeń, nie pisał, zrobił doktorat na Georgetown, rozpoczął normalne życie akademickie. Żona, polska Żydówka, przepełniona dramatem rodziny kilkudziesięcioosobowej, która zginęła, w końcu popełniła samobójstwo, nie wytrzymała tego wszystkiego. On był profesorem pewnego kursu pod tytułem Teoria komunizmu. Stephen Mull, były ambasador USA w Polsce, student Jana Karskiego. Ale nic nie wiedziałem o jego historii właśnie do końca tego kursu. To było chyba 7 czy 8 lat później. Ja oglądałem film dokumentalny o Holokauście. Ja byłem szokowany, no tam jest mój profesor i no, kto wiedział, że on grał taką historyczną rolę. Do tego momentu, kiedy nie odkrył go właśnie Landsman. Ewa Juńczyk-Ziomecka, prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, który przyjechał z Francji z ekipą filmową do jego domu, wyciągał z niego po raz pierwszy po 30 paru latach wspomnienia z czasów wojny. Jest zbliżenie twarzy mężczyzny o niezwykłych, intensywnych, jasnych, niebieskich oczach. Przed wysłaniem go z jego misją w świat poszedł zobaczyć, jak to jest w obozie zagłady. I ten obraz widocznie stanął mu przed oczami, kiedy wracał do tego pamięcią, ponieważ on zapłakał. I ci, którzy widzieli film Shoah, różne sceny zapamiętali, ale wiele zapomnieli, ale nie tej. Nie tej, w której starszy pan, profesor Karski, płacze. Co ciekawe, dopiero świat otwiera oczy ze zdumienia i my również poznając te niezwykłe historie. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, odznaczył go prezydenckim medalem wolności, najważniejszym cywilnym odznaczeniem, a nasza reporterka Agnieszka Szwajgier wykorzystała fragmenty reportażu Ten Karski autorstwa Hanny Bogoryj-Zakrzewskiej i Magdy Skawińskiej. Wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci i pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da, idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. No, w prognozie pogody, jak w piosence Kwiatu Jabłoni i Bum Bum Orkiester. Przede wszystkim w górach, ale jest też osobliwa informacja z zimowej stolicy Tatr. Szczegóły w prognozie za chwilę.

życie nie feta, nieustawiony przetarg. A nasza śmierć to nie jest meta, tylko etap. Dopóki ludzie żyją i złote klucze giną, 20 lat mijają jakby były chwilą. Naciskasz pauzę i jest was milion. Obok ciebie jeszcze jeden milion. A przecież nie chcesz, głupi nie jesteś. Patrz, idzie zły, zapyta ile jeszcze ma dni. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. Grajmy w najdziwsze gry, tańczmy choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal, miliony, miliony fal. Grajmy w najdziwsze gry, tańczmy choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal, miliony, miliony, miliony, miliony Za 24 minuty 17. Limbowski w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Świat sportu żegna Kobe'ego Bryanta. Koszykarz zginął wczoraj w katastrofie śmigłowca. Śmierć poniosło także 8 innych osób, które były na pokładzie, w tym 13-letnia córka Kobe'ego. Kobe Bryant był jednym z najlepszych zawodników w historii NBA. The tragic death of NBA legend Kobe Bryant killed today in a helicopter crash in Southern California. Od niedzielnego amerykańskiego wczesnego popołudnia wszystkie serwisy informacyjne w Stanach Zjednoczonych rozpoczynają się w taki sposób. Od tragicznych doniesień dotyczących śmierci Kobe'ego Bryanta, jego córki i innych osób lecących helikopterem, który rozbił się niedaleko Los Angeles. Amerykanie często nie potrafią zrozumieć, co się dzieje. Są w wielu przypadkach tak bardzo targani emocjami, że nie są w stanie rozmawiać z dziennikarzami. Odpowiadają często jednym wyrazem. I'm sick right now. I'm sick. I'm sick. Jego legenda nie miała się tak skończyć, napisał Los Angeles Times. Był dla mnie jak młodszy brat. Słowa nie potrafią znieczulić cierpienia, które odczuwam, powiedział Michael Jordan. Tysiące kibiców pod halą Lakersów, w których barwach Kobe Bryant grał 2 dekady i zdobył 5 mistrzowskich tytułów, składają kwiaty i palą znicze, przynoszą jego zdjęcia. Również ceremonia poświęcona rozdaniu muzycznych nagród Grammys, która minionej nocy odbyła się w LA, w części poświęcona była Kobe'emu Bryantowi, mówi dziennikarz muzyczny z Chicago Tadeusz Melter, prywatnie pasjonat sportu, który wielokrotnie na żywo oglądał mecze z udziałem Kobe'ego Bryanta. Jak powiedziała wokalistka Lizzo, zdobywczyni jednego z Grammys, dzisiejsza noc należy do ciebie, Kobe, bo rzeczywiście to zdominowało te nagrody. Nie było żartów, nie było wesołych docinków pomiędzy wykonawcami a prowadzącą koncert Alicią Keys. Kobe Bryant miał 41 lat. Śmierć koszykarza uczczono podczas niedzielnych meczów NBA. To straszna wiadomość, napisał Donald Trump. Koszykarza pożegnał także były prezydent USA Barack Obama. W mediach społecznościowych najczęściej pisze się, że odeszła legenda. Jestem oszołomiony, brak mi słów, napisał Scottie Pippen. W szoku jest Marcin Gortat, który wiadomość o śmierci Kobe'ego Bryanta dostał, jak był w swoim domu w Orlando. Z mikrofonem Trójki udaliśmy się do naszego koszykarza, żeby opowiedział o fenomenie człowieka koszykówki, jakim był Kobe Bryant. Wszystko, co mówił, wszystko, co opowiadał, wszystko, co pokazywał, każdy występ jego w telewizji, występ w programach różnych rozrywkowych, jego wywiady, jego filmiki, które nagrywał, informacje, zdjęcia, postery, które wstawiał, miało wpływ na młodzież i na dzieciaki dookoła Stanów i na całym świecie. Ludzie wzorowali się na jego wypowiedziach, jego mowach motywacyjnych, na jego jakichś tam życiowych takich doświadczeniach i to był człowiek, który był po prostu ikoną. No on dorósł do poziomu takiego, bym powiedział, troszkę półboga, który od nas odszedł. W internecie powstała specjalna petycja, aby zmienić logo NBA na takie, które będzie upamiętniać Kobe'ego Bryanta. W kilka godzin podpisało się pod nią 150 tysięcy osób. Ilość fanów Bryanta popierających ten pomysł rośnie lawinowo. Koszykarza chce pożegnać tak wielu ludzi, że w dniu jego pogrzebu wielomilionowe Los Angeles będzie sparaliżowane. Ze Stanów Zjednoczonych dla popołudniowego wydania audycji zapraszamy do Trójki. Jan Pachlowski. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. Pierwszego miejsca listy przebojów Trójki. Kaśka Sochacka. Pan Krzysiek napisał: nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem koszykówki, ale ta wiadomość po prostu mnie zmroziła. Tak jak bohaterem mojego taty był Michael Jordan, a moich młodszych kumpli LeBron James, tak bohaterem ludzi w moim wieku był właśnie Kobe Bryant. zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Za 16 minut 17. Jak się okazuje, coraz więcej z nas, Polaków, oszczędza. Na co wydajemy zgromadzone środki? No, coraz mniej interesuje nas zakup towarów. Coraz częściej wolimy bowiem wydać pieniądze na podróże, kursy czy zainwestować w rozwój osobisty. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna. Ale żeby oszczędzać, trzeba dobrze planować. A ja generalnie dużo bardziej planuję wydatki, czyli bardziej mam tak, że wiem, na co mogę sobie pozwolić. Ja jestem z Pomorza, więc ja jestem z natury oszczędny. Zdecydowanie więcej osób deklaruje, że oszczędza. Jarosław Sadowski, Expander. Aż 70% badanych deklaruje, że oszczędza, ale zaznaczając, że jednocześnie chcąc korzystać z życia, więc jest tu pewna poprawa. W tej chwili mamy do czynienia już nie z takim konsumentem, a prosumentem. Doktor Monika Skorek, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Uniwersytet Warszawski. Konsument, czyli osoba, która posiada dużą wiedzę o tym, na co warto wydać, a na czym warto oszczędzać. Polacy nie wydają już pieniędzy na przedmioty, na rzeczy, nie ma już takiej nadkonsumpcji. Nie idzie się w stronę sylogomanii, czyli takiego zarzucania się niepotrzebnymi rzeczami. A wtedy te ziarnko do ziarnka i zbiera się całkiem pokaźna suma pieniędzy. Paweł Cymcyk, prezes Związku Maklerów i Doradców. To czasem mogą być nieprzemyślane zakupy, to czasem po prostu bibeloty, które nie są nam potrzebne w danej chwili, a czasem przepłacanie za rzeczy lub usługi, z których korzystamy. Zmiana sklepów, ale to te rzeczy, które są za drogie. Próbujemy godzić oszczędzanie z wydawaniem, jednocześnie chcąc korzystać z życia, czyli nie oszczędzają tak bardzo mocno, w sensie ile się tylko da, ale starają się znaleźć jakiś taki złoty środek między oszczędzaniem a życiem codziennym. Raczej oszczędzamy na tym, żeby dokonywać tak zwanej współkonsumpcji, kupić jakiś przedmiot do wspólnego korzystania z sąsiadem, w rodzinie. Natomiast zdecydowanie oszczędzanie idzie w stronę tego, żeby sobie sprawiać radość, sobie sprawiać przyjemność. To nie jest tylko specyfika Polski, ale na całym świecie też zmienia się podejście do wydawania pieniędzy. Szczególnie w tych krajach, które już są na pewnym poziomie rozwoju, a mianowicie mniej pieniędzy wydajemy na rzeczy, a coraz więcej pieniędzy wydajemy na, można powiedzieć, przeżycia, czyli wyjazdy, kursy, różnego rodzaju rzeczy niematerialne, które sprawiają nam przyjemność. I w Polsce też wygląda na to, że coraz więcej osób weszło już na ten poziom zamożności, gdzie rzeczy, już kolejne rzeczy nie mają aż tak dużego znaczenia, jak właśnie miłe spędzanie czasu, przeżycia, wspomnienia i tak dalej. I wiele wskazuje na to, że w miarę jak coraz bardziej będziemy się bogacili, to w tym kierunku coraz bardziej zaczyna to zmierzać. Oszczędzanie każdego dnia jest możliwe i to niezależnie od tego, ile zarabiamy, ale żeby to zrobić, to przede wszystkim trzeba mieć kontrolę nad swoimi wydatkami i przychodami. Żeby na co dzień oszczędzać, trzeba po prostu odrobić wcześniej pracę domową związaną z tym, żebyśmy zapisywali, odnotowywali i liczyli, ile i na co wydajemy. Bo może się okazać, że właśnie część pieniędzy, które wydajemy, w ogóle nie są przez nas zauważone. No i okazuje się, że połowa z nas lokuje środki z myślą o przyszłości, 1/3 odkłada na wakacje, co czwarty badany na inne przyjemności. Nad tymi danymi pochylił się Tomasz Jeleński. 2 2 i 7 3. Tutaj pan redaktor miał dylemat, czy jeść ciastko, czy mieć ciastko. Wydaje mi się, że to nie w tym problem. Ciastko musi być po prostu odpowiednio duże. Wtedy sobie i pojemy, i trochę zostanie. Nie wiem, jak pan to zrobił, 12 minut przed godziną 17, ale okruszki chyba jeszcze w studiu zostały. Ach. No to popołudniową porą polecamy Państwu głosowanie na przeboje w 95-lecia Polskiego Radia. Więcej szczegółów na stronie internetowej 95polskieradio.pl. Mało czasu, krótka bomba, bo do końca stycznia głosujemy w końcóweczkę. A w zestawie do głosowania m.in. pani Edyta Geppert. Uparcie i skrycie, okrzycie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzej. Co drogę wstarzę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. rozciemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odzajemniasz. Kocham cię życie, kiedy ser kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuję jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja. Jak ja. Uparcie i skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty życie łecznych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Szybciusieńko podejrzałem sobie wyniki, bo możliwe do zobaczenia na bieżąco 95polskieradio.pl, na którym miejscu pani Edyta Gepertz, pośród 95 w plebiscycie piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Zachęcam do głosowania, można podejrzeć na bieżąco. Za 9 minut 17. Chciałbym przypomnieć, że dziś 90. urodziny obchodzi pan Sobiesław Zasada, trzykrotny mistrz Europy w rajdach samochodowych, zwycięzca wielu rajdów, kierowca fabryczny wielu zespołów. Dla mnie to najlepszy polski kierowca rajdowy. Oczywiście pamiętamy i składamy najlepsze życzenia z kalendarza, także pamiętamy o tym, że Ole Einar Bjørndalen, norweski biatlonista, najbardziej tytułowany zawodnik w historii tej dyscypliny, kończy 46 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Oczywiście ta najważniejsza data z historii, do której będziemy powracać także po 17. A teraz muzycznie, z tegoż właśnie muzycznego kalendarza. Rzecz jasna pamiętamy, że 76 lat temu urodził się brytyjski perkusista Pink Floyd, Nick Mason. We bitch and we fight, diss each other on sight, but this thing we do, these times together, rain or shine. We'll